عزیزان گرامی، اسلام نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میں لعنت کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، میں تو دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، نہ تو مومن لعنتے کرتا ہے، نہ یہ طعن و تشنیع میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، نہ یہ فحاشی کے قصے اور کہانیاں سناتا ہے، اور نہ ہی یہ بدگو ہوتا ہے، بلکہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ جرموز ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اوصیک اللہ تکون لعانا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم لعنت کرنے سے بچ جانا، تم قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، جو لعنت کرتا ہے، جو لعنت کو اپنی زبان پہ لاتا ہے اور بار بار اس کو کرتا ہے، یہ ایسا شخص ہے جو قیامت کے دن سفارشی نہیں بن سکے گا، گواہ نہیں بن سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یکون اللعانون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، جو دنیا میں لعنت کرنے والے ہیں، نہ یہ سفارشی بنیں گے اور نہ یہ دنیا کے لیے گواہ بنیں گے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنه الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تاخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن۔ جب بندہ لعنت کرتا ہے، وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف آتی ہے، پھر زمین کو بھی اس کے ضائع کر دیا جاتا ہے، کبھی وہ دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں جاتی ہے، پھر جس کی طرف لعنت بھیجی گئی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو یہ لعنت اسی کی طرف لوٹ آتی ہے جو لعنت کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، ایک ساتھی اپنی سواری پہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، انزل عنہ، اتر جاؤ، فلا تصحبنا بملعون، کوئی ملعون چیز ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ عزیزان گرامی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله، جو شخص کسی کو کافر کہہ دیتا ہے، یہ تو ایسا ہے جیسے یہ اس کا قاتل ہے، اور جو لعنت کرتا ہے اور مومن پہ لعنت کرنا، یہ اس کے قتل کے مترادف ہے۔ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔